سر غر غرو تا وروڑی تای کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی سر غر غرو تا وروڑی تای کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی پدار بخیگی پیدای لالیمی دیستشنات پدار بخیگی پیدای لالیمی دیستشنات پدار بخیگی پیدای لالیمی اس ورد گوری تماشای کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی اس ورد گوری تماشای کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی سر غر غرو تا وروڑی تای کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی تالی پخدای ما یندمائی کوئی تنگ پخڑا سو کلس غگی گی نغاری دنینی تنگ پخڑا سو کلس غگی گی نغاری دنینی تنگ پخڑا سو کلس غگی گی نغاری دنینی تنگ پخڑا سو کلس غگی گی نغاری دنینی بیا خوب نوی دیدن وی کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی بیا خوب نوی دیدن وی کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی سر غر غرو تا وروڑی تای کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی ککڑ جیغان نو دا دیو سر دا تل غلدی شی ککڑ جیغان نو دا دیو سر دا تل غلدی شی ککڑ جیغان نو دا دیو سر دا تل غلدی شی ککڑ جیغان نو دا دیو سر دا تل غلدی شی پخ اخلاص پخ جذبای کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی پخ اخلاص پخ جذبای کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی سر غر غرو تا وروڑی تای کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی دا غیرتونو نامونا دا دننگونو سمبول دا غیرتونو نامونا دا دننگونو سمبول دا غیرتونو نامونا دا دننگونو سمبول دا غیرتونو نامونا دا دننگونو سمبول احترام قدر همیشه کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی احترام قدر همیشه کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی سر غر غرو تا وروڑی تای کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی تالی پخدای ما یندمائی کوی دا مدنی جانم زڑ گئی خوب ٹوٹ ٹوٹ چکلی دا مدنی جانا زڑ گئی خوب ٹوٹا ٹوٹا چکلی دا مدنی جانا زڑ گئی خوب ٹوٹا ٹوٹا چکلی ونات خوانا نو زمزم ای کوئی طالب خدای مین دم ای کوئی ونات خوانا نو زمزم ای طالب خدای مین دم ای کوئی سرغرغرو توروڑی تای کوئی طالب خدای مین دم ای کوئی طالب خدای مین دم ای کوئی طالب خدای مین دم ای کوئی طالب خدای مین دم ای کوئی طالب خدای مین دم ای کوئی.